Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki ayetin bir bölümü bizlere Müslümanların savaş esnasındayken sırtları kıbleye dönükse, buna karşılık düşmanların da yüzleri kıbleye dönükse, o zaman ne olacak? Müslümanlar ikiye bölünecek, ordu veya orada bulunan asker. Bir bölümü yüzünü kıbleye dönecek, sırtı düşmana gelecek. Onlar bir rekat namaz kılacaklar. Diğer bir bölümünün ise yüzleri düşmana dönük olacak. Yüzleri düşmana dönük olacak ve tedbirlerini alacaklar. Şimdiye kadar kısaca bunu gördük. Ve böylelikle bir rekat kılan, tabii bunun tafsilatı fıkıh kitaplarında geniş geniş anlatılır. Peygamber Efendimizle bir rekat kılanlar, yani imam ile bir rekat kılanlar kalkarlar, kendileri bir rekat daha kılar, selam verirler. Öbür arkadaşların yanına giderler. Öbür arkadaşları gelir, ikinci rekatta imama yetişirler. İmam ikinci rekatta selamını verir. Bir rekat kılmışlardı ya ikinci gelenler, onlar da ikinci rekatlarını kılarak namazlarını tamamlarlar ve tekrar onlar da geldikleri gibi cepheye geri dönerler. Çünkü bu kısmı Kur'an-ı Kerim'de anlatılmamış ama İslam alimleri sünnet-i seniyenin konuyla ilgili beyanları namazın bu şekilde tamamlanacağını göstermektedir. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz bu şekilde korku namazını farklı şekillerde savaşın vaziyetine göre kıldığına dair değişik rivayetler de vardır. Bu konuyla alakalı olarak özellikle hadis kitaplarında salat-ı havf, yani korku namazı ile alakalı bölümlere arzu ederseniz bakıp orada daha geniş etraflı bilgiler şey edebilirsiniz, elde edebilirsiniz. Bilhassa da bunları hadis kitaplarında şerhleriyle beraber okumanızı tavsiye ederim. Çünkü ilk anda hangi hadisin öbürüyle nasıl anlaşılabileceğini insan kararlaştırmakta güçlük çekebilir ve bu gayet normaldir. Ama müdakkik alimler konuyla alakalı rivayetleri, ayet-i kerimeyi hepsini güzel bir şekilde tetkik etmişler ve bu işin fıkhını çok mükemmel olarak karşımıza koymuşlardır. Diyor ki ayetin devamında kaldığımız yerden devam ediyoruz. وَدَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَم۪يلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا Kafirler, keşke silahlarınızdan, mallarınızdan yana bir gaflete düşseniz de onlar da sizin üzerinize bir defa meyledip hücum etselerdi diye şiddetle arzu edip temenni ederler. Yani onlar istiyorlar ki namaza gidersiniz icabında, silahlarınızı almayı unutursunuz, tedbirinizi almayı unutursunuz, onlar da size baskın yapar, verebildikleri kadar zarar verirler. Bunu çok arzu ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de her şeyden haberdar olan Cenab-ı Allah kafirlerin elbette ki niyetlerini de biliyor. Ve bu niyetlerinden kullarını haberdar ederek ona göre tedbirlerini almayı emir buyuruyor. O halde diyor, devam ediyor. Yani bu açıklama önceki buyrukta namazınızı böyle kılınız, silahlarınızı alınız, tedbirinizi alınız buyruğunun ifade yerinde ise gerekçesidir. Niçin böyle? Çünkü onlar size ellerinden gelse herhangi bir zarar küçük de olsa vermekten geri durmazlar. Siz de buna meydan vermeyip onların heveslerini kursaklarında bırakın, öfkelerinden gebersinler. Sizden bir netice alamadıkları için, size bir zarar veremedikleri için varsın kendilerini yesinler, bitirsinler. Siz tedbirinizi alınız diyor. Bir başka konu, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذَمْ مِنْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَنْ تَضَعُوا اَسْلِحَتَكُمْ. Eğer diyor, mesela diyor, yağmur gibi bir sebep dolayısıyla bir eziyet görüyorsanız yahut da hastaysanız, bundan dolayı silahlarınızı kuşanamıyorsunuz, silahlarınızı taşımakta zorlanıyorsunuz, o zaman فَلَا جُنَاهَ وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَضَعُوا اَسْلِحَتَكُمْ manasına. Bu şartlarda silahlarınızı yanınıza bırakmanızda, yani namazda üzerinize değil de yanınıza bırakmanızda, gerektiğinde onlara çabuk ulaşabileceğiniz. Öyle siz bir tarafta, onlar bir tarafta, vadinin bir tarafında, onlar vadinin bir tarafında değil. Rahatlıkla ve çabuk, düşman size kavuşamadan kendilerine erişebileceğiniz bir yerde koymanızda sizin için bir sakınca, bir vebal yoktur diyor. Ama işte burada devam ediyor. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ. Yine de tedbirinizi alınız. İhtiyatı elden bırakmayınız. اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا. Bir de korkmayınız. Allah kafirleri her halükarda azaba uğratacaktır demek istiyor. Şüphesiz ki Allah kafirlere çok horlayıcı, küçük düşürücü bir azap hazırlamıştır. Horlayıcı, küçük düşürücü bir azap hazırlamıştır. Şimdi ayetin ilk bölümünü tekrar hatırlayalım. Konuyla alakalı ufak tefek bazı açıklamalarda bulunacağız. Diyor ki ayet-i kerimenin bölümünde, onlarla birlikte bulunup da, aralarında bulunup da onlara namaz kıldıracak olursam, buyruğu Darakutni'nin rivayetine göre Ebu Ayyaş Ezzuraki şöyle demiştir. Darakutni uzun bir dönem hadis alimleri tarafından İbn Mace yerine 6 sahih hadis kitabının 6.'sı olarak sayılmıştır. Yani önemli bir hadis kitabıdır. Değerli bir hadis kitabıdır. O da sünendir. Yani Müslümanın ameli hayatıyla alakalı hadisleri ihtiva eden bir kitaptır. Bu kitapta Darakutni Ebu Ayyaş Ezzuraki'nin şöyle dediğini rivayet etmektedir. Bizler diyor Usfan'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Bu sefer başlarında Halid İbnül Velid bulunduğu halde müşrikler karşımıza çıktı. Daha Müslüman olmamış. Onlar da bizimle kıble arasındaydılar. Kıble arasındaydılar. Peygamber bize öğle namazını kıldırdı. Bu sefer onlar dediler ki, onlar öyle bir haldeydi ki onları gafil avlayabilirdik. Niye onlara hücum etmedik diye kendi aralarında konuştular diyor. Sonra aralarından birisi şöyle dedi. Dedi ki, veya hepsi veya bir bölümü, şimdi diyor onlar için öyle bir namaz vakti girecek ki bu namazı onlar kendi oğullarından ve canlarından daha çok seviyorlar. Bu namazı onlar kendi oğullarından ve canlarından daha çok seviyorlar. Çok düşünceli bir ifade değil mi? Allah göstermez. Hangimiz başta bu aciz kardeşiniz olmak üzere bir namazımızı kaybettiğimiz vakit bir çocuğumuzu kaybetmiş kadar üzülüyoruz? Ben değilim. Çok açık. Ama ashab-ı kiram böyleydi. Ha böyle olmamız farz mıdır? O ayrı bir meseledir. Değildir tabii. Ama örneğimiz olan o büyük insanlar böyleydiler. Dinin bir hükmüne muhalefet etmeleri ellerinde olmasa dahi onları alabildiğine üzüyor, kederlendiriyordu. Ondan sonra kalkar birileri, yok sahabe, yok filan, yok şu, yok bu. Otur oturduğun yerde be. Yani her şeyin bir edebi var ya. Baksana onlar böyleydi. Kim söylüyor bunu? Onlarla aynı inancı ve kanaati paylaşmayan müşrikler söylüyor. Demek ki bu halleri o kadar kendisini ispatlamış ve ortaya koymuş ki düşmanları dahi onların bu namazı o kadar çok sevdiklerini anlayabilmiş. Gerçekten müthiş bir tespit. Çok çarpıcı bir tespit. Cenab-ı Allah'tan bizlere dinini her geçen gün daha çok sevdirmesini niyaz ederiz. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam öğle ile ikindi arasında kafirlerin böyle bir beklentilerini boşa çıkartacak şekilde bu ayet-i kerimeyi indirdi diyor. O zaman Müslümanlar bu ayet-i kerime gereğince savaşta tedbirlerini aldılar. Ve belirtildiğine göre bu ayet-i kerime Halid bin Velid'in kalbine İslam'ın girmesine sebep olmuştur. Ve neticede Müslüman olmuştur. Çünkü bir kumandan olarak Halid şimdiye kadar yenilgi nedir bilmemiştir. Planlarının boşa çıkartıldığını görmemiştir. Radıyallahu anh. Büyük bir kumandandı gerçekten. Dünya tarihindeki kendisinden önce ve kendisinden sonra gelmiş geçmiş belli başlı komutanlarla mukayese edilemeyecek kadar büyük bir kumandan. Ve bakıyor ki tamam diyor, şimdi ikindi namazını gelecekler, kılacaklar ve ben bu orduyu imha edeceğim düşünüyorken bir bakıyor ki taktik değişiyor. Öğle namazını bir şekilde kılan Müslümanlar ikindi namazını farklı kılıyor. İşte bu hadise onu uyandırıyor. Eğer bu işte Cenab-ı Allah'ın müdahalesi olmasaydı öğle namazını kıldıkları şekilde ikindi namazını da kılmaları gerekiyordu diyor. Ama öyle kılmadılar. Beklenmedik bir hadiseyle karşı karşıya geldi. Halid'in hesaba katmadığı bir şekilde namaz kıldılar. Öğleden ikindiye kadar bütün planları, tertipleri, hazırlıkları, şusu busu hepsi bir anda sıfırlanıverdi. Bu planları kim boşa çıkartır? Cenab-ı Allah boşa çıkartıyor, işte çıkardı. Halid ahmak değildi ki haşa. Bu olayın arkasındaki gücün hadiseleri idare eden kudret eli olduğunu bilmeyecek kadar cahil değildi ki. Hadiseyi idrak etti. Yoksa bir namaz kıldılar. Namazla şimdiye kadar Müslümanların namaz kıldıklarını çok gördü. Ama Halid bir savaşçı, bir kumandan Müthiş bir asker. Deha. Onun emsali bir kimsenin onun planlarına karşı durması mümkün görülmemiştir. Görülmemiştir. Farklı bir hadiseyle karşılaşınca öğle namazı bir şekilde kılınıyor, ikindi namazı bir başka şekilde kılınıyor. Halid'in bundan etkilenmemesi mümkün mü? Eğer idrak etmeseydi zaten askerliğinden şüphe edilirdi. Anladı meseleyi. Bu bir insanın taktiği değildir. Kaldı ki onlar kendi aralarında konuştular bunu. Kendileri ikindi namazını da öyle gibi kılacaklarını hesap ederek planlarını kurgulamışlardı. Bir baktılar ki farklı bir hadise. Farklı bir taktik, farklı bir plan. Halid'in o zamana kadar hazırladığı plan suya düştü. Ve Halid bundan etkilendi. Bundan etkilendi. Tabii Cenab-ı Allah da eğer kalbi mühürlememişse, kişinin İslam'a olan kini, gözlerini perdelememiş, kalplerini köreltmemişse, hidayet nasip oluyor işte. Bu gibi çarpıcı hadiselerle hidayet nasip oluyor. Bundan dolayı, yani ayet-i kerimede, sen aralarında bulunduğun zaman ve onlara namazı kıldıracağın vakit, namazı bu şekilde kılsınlar diye ayet-i kerimeden hareketle, bazı İslam alimleri derler ki, müfessirler ve alimler, derler ki bu şekilde namaz kıldırmak, Resulullah'a hitap olduğu için ona ait bir özelliktir. Ondan sonrakilerin bu şekilde namaz kılmaları gerekmez. Veya kıldırmaları gerekmez, hatta olmaz demişlerdir. Ancak bu kanaate şu şekilde cevap verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e hitaben verilmiş, fakat sonraki yöneticiler tarafından da uygulanmış çok emirler var. Bunların bir tanesi mesela, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّهِمْ diyor ayet-i kerime. O Müslümanlardan kendilerini temizletecek ve onunla kendilerini arındıracağın bir sadaka al diyor. Burada da emir peygambere, ondan sonra gelen ulul emr, Müslüman yöneticiler zekat almayacaklar mı? Hayır. Kimse böyle bir şey söylemiş mi? Yok. Dolayısıyla bu emir de kıyamete kadar gerektiği vakit kendisiyle amel edilmek üzere gelmiş bir emirdir. Daha önce bu namazın nasıl kılınacağı ile alakalı açıklamalarımızı yapmıştık. Dolayısıyla burada şuna tekrar dikkat edelim. Kafirler ellerinden geldiği takdirde zarar vermek için hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Bir defa olsun diyor, bir defa olsun diyor, gaflete düşersiniz ve onlar da sizin üzerinize gelip bir baskın yapsınlar diye çok arzu etmişlerdir, ederler diyor. Fakat her halükarda ayet-i kerime Müslümanlara tedbirlerini almalarını bilhassa istiyor. Peki namaz bitti, namaz kılındı. Müslüman ne olacak? Müslüman her halinde Allah'ı hatırlaması gereken insandır. Müslümanın Allah'ı hatırına getirmeyeceği veya unutacağı, hatırından onu büsbütün uzak tutacağı bir vakti olmaz, olmamalıdır. Onun için Cenab-ı Allah bakınız 103. ayet-i kerimede nasıl buyuruyor. Estağfirullah. فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا ve alâ cunûbikum. Namazı bitirdiğiniz takdirde hemen yine fezkuru takip ediyor, takibiyedir. Yani namazınızı bitirmenizin akabinde, bitirmenizin akabinde Allah'ı zikrediverin. Ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzere bulunurken, yatarken. Her halinizi Allah'ı anarak yapınız, öyle geçiriniz. Ali İmran suresinde de sonlarında da ne diyor? Estaizu billah. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. O iyi müminler, o tefekkür eden müminler ne yaparlar? Ayaktayken, otururken, yanları üzerinde yatmış uzanırken bile Allah'ı zikrederler. Burada ala cunubikum ayet-i kerimesindeki ala'dan şu manayı da insan sezinleyebilir diye düşünüyorum. Müslüman halden hale geçerken Allah'ı zikrederek geçmeye çalışmalı. Diyelim ki ayaktasın, oturacaksın, Allah'ı zikrederek otur. Kalkacaksın, Allah'ı zikrederek kalk. Yatacaksın, Allah'ı zikrederek yat. Hatta yatağında döneceksin, uyandın. O dönüşün esnasında bile Allah'ı zikret. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle yapıyordu. Böyle yapıyordu. Ben herhangi bir kimsenin yaptığına ettiğine sataşmak amacıyla söylemiyorum. Allah'ı şu kadar sayıda zikret, şu kadar sayıda la ilahe illallah demenin zikri dondurduğunu düşünüyorum. Bu kadar zikrettim, tamam. Hayır, olmaz. Ayet-i kerime sayıdan bahsetmiyor. Ayetler sayıdan bahsetmiyor. Hallerde, her durumda Allah'ı zikretmekten bahsediyor. Bunun sayısı olmaz ki. Bunun sayısı olmaz. Gerçi doğrudan konuyla alakalı değil. Ama şöyle bir hadis-i şerif var. Diyor ki, Hazreti Ayşe bir gün gelen bir yoksula bir sadaka verilmesini emretti. Sadakayı götürüp vereceklerken getirin bir göreyim dedi. Getirdiler, gördü. Peygamber Efendimiz ona dedi ki, ya Ayşe dedi, senin bilgin olmadan evine bir şey girmesin. Bilgin olmadan da evinin dışına bir şey çıkmasın mı istiyorsun? Evet ya Resulallah dedi. Sayarak verme. Allah da senin aleyhine sayar dedi. Bu İslam'ın sadaka edebinde yok diyor yani. Sayarak. Yani sağ elinin verdiğini sol elin bilmeyecek diyor. İhlası bozarsın. Şu kadar miktara kadar evet, bu kadar miktar hayır. Tabii bunun tabii fıkhen bazı istisnai halleri var. O ayrı bir konu. Burada hadisteki nükte önemli. Sayarak verme. Allah da senin aleyhine sayar diyor. Saymaya kalkışma. Allah da senin aleyhine sayar. Ne vermişlerse bırak, kısmeti neyse alsın gitsin. Çok önemli değil diyor yani. Burada da bu sayma meselesinden şu hadiseyi anlıyor gibiyim. Ya yanılmamız elbette ki mümkündür. Müslüman 100 defa Allah'ı zikretti. Allah'ı zikretmekle işe kalmadı. Hayır efendim, öyle bir şey yoktur. Buna sınır niye getiriyoruz ki? Sınırı yine şeriat koyar. Bir de önemli nokta bu. Biz farz namazlardan sonra ne yapıyoruz? 3 defa Subhanallah, 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Niye 34 demiyoruz? Niye 32 demiyoruz? Çünkü peygamber bu rakamı bize tespit etmiştir. Öyle mi? Öyle. Cenab-ı Allah yemin için bir kefaret şekli tespit etmiştir. Diyelim ki zihar için başka bir kefaret tespit etmiştir. Ve bunları Allah tespit etmiştir. Yani bir şeyin sayıyla eğer tespiti söz konusu olmuşsa onun sayısını da koyacak olan Allah'tır. Allah'ın koymadığı bir sayıyı insanların bir takım iyi niyetlerle yapıyorlardır. Yapmışlardır. Bir takım iyi niyetlerle yapmaya kalkışması da çok isabetli değildir. Allah bazı şeylerin ucunu bilerek açık bırakmıştır. Sadaka için bir sınır koymamıştır mesela. Sınır zekat içindir. Ama sadaka için bir sınır koymamıştır. Dolayısıyla hiç kimse kalkıp sadakaya bir sınır koyamaz. Şu kadar verebilirsin, bu kadar veremezsin. Hayır, öyle bir şey yok. Zikrin önünü de namazın sonunda olduğu gibi ne yapmıştır? Sınır getirmiştir. Bazı hallerde de önünü açık tutmuştur. Allah Resulü'nün sınır getirdiği yerde sınırda duracaksın, getirmediği yerde de sınır tanımayacaksın. Olabildiği kadar, yapabildiğin kadar. Kur'an okumaya sınır getirebilir miyiz? Hayır. Peygamberin getirdiği sınırın dışında. Ne demiş? Kimse Kur'an'ı bir aydan daha uzun bir sürede hatmetmesin, 10 günden de daha kısa bir sürede hatmetmesin. Buna uyabilirsek ne kadar güzel. Tabii buradaki de sınır istihbabidir. Yani müstehaplık belirtir. Riayet edersek güzeldir. Riayet etmesek, peygambere bile bile muhalefet etmek için olmamak şartıyla, ki olmaz Kur'an okuyan, haşa peygambere bir de muhalefet etmeye mi kalmış? Böyle bir şey olmaz. Ya, böyle bir kasıt olmadığına göre, Müslüman daha çok Kur'an okumak istiyor, vakti vardır, müsaittir, şudur budur, okusun, ondan problem yok. Ama uyulması da müstehaptır. Sınır peygamber, yani demek istiyorum ki, sınırı da getiren Allah-u Teala'dır, Resulüdür. Burada Cenab-ı Allah halden hale geçişi anlatıyor. Ayaktayken de Allah'ı zikredeceksin. Alışveriş yaparken, terazi tutarken, çalışırken, işini icra ederken Allah'ı zikrederek Allah'ın razı olacağı bir iş yapacaksın. Otururken, işte burada oturuyoruz. Ben size bir şeyler güya anlatıyorum. Sizler de ne güzel dinliyorsunuz. Allah'ı hatırlayarak, Allah'ı hatırımızda tutarak dinleyenimiz dinlemeli, anlatanımız anlatmalı. Nefsimize, bilmem neyimize, şura veya bura Allah'ın razı olmayacağı hallere Allah'ı hatırlayarak pay vermemeliyiz. Aa maşallah mübarek, tüm tefsir derslerine geliyor, kaçırmıyor diye gelirsen davayı kaybedersin. Ben maazallah, Rabbim korusun, şeytanın her türlü vesvesesinden bizleri muhafaza etsin. Nefsimizin şerlerinden bizleri korusun. Hani ne güzel anlatıyor desinler diye bir içimden bir geçirsem var ya maazallah. Rabbim bu hallerden bizleri muhafaza buyursun. Bunlardan bizleri sorgulamasın. Sorgularsa vallahi ayvayı yeriz. Aynen öyle. İnanın yeriz. Ama Allah'ı zikredersek, ben anlatırken siz dinlerseniz, Rabbimizin bizleri gördüğünü, kalplerimize muttali olduğunu, içimizdekinden haberdar olduğunu hatırımızdan çıkarmazsak, işte Allah'ı zikretmek budur. İşte Allah'ı zikretmek budur. Dediğim gibi, Müslüman veya insan niçin yanı üzere yatar? Dinlenmek için, uyumak için. O halinde bile Allah'ı zikrederek uyu diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yatarken, yatağa çekilirken, yataktan kalkarken, uyanırken yaptığı dualar vardır. Hadis kitaplarını, hadislerin zikir bölümlerini veya Nevevi'nin El-Eskar gibi sonradan çıkmış İslam alimlerinin güzel güzel zikre dair sahih hadislerden, ayetlerden derledikleri zikir kitaplarını Peygamberin ve Allahü Teala'nın bizlere önerdiği, salık verdiği zikir ve dua kitaplarını açın, okuyun ve onları yapmaya çalışın. Bakın bakalım hangi zikir disiplini size bu kadar yoğun, bu kadar anlamlı, bu kadar insanı ferahlatan, bu kadar insanın ruhunu zenginleştiren, zihnini açan duaları vardır. Mesela şahsen beni çok etkilemiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, uyanırken şu duayı yapardı. Ölümümüzden sonra bizi dirilten ve dönüşün, ölümden sonra dönüşün, dirilişin tekrar huzuruna yapılacağı Allah'a hamdolsun. Aman yarabbim. Uyanırken daha gözlerini açar açmaz sana ahireti hatırlatıyor. Ahiretini hatırlayarak gününe başlatıyor seni. Bunu unutma diyor. Bunu unutma diyor. Akşama kadar şu uyanırken hatırına getirdiğin, huzuruna çıkacağın Allah'ı da, o çıkacağın günü de unutma diyor. Ve gününü böyle yaşa diyor. Böyle manalandır. Gününü buna göre şekillendir diyor. Sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile bir başka hadisinde uykudan bahsettik. Diyor ki Allah'a yemin ederim uyur gibi öleceksiniz, uyanır gibi dirileceksiniz. Uyumaktan asıl şüphe yoksa, uyuduktan sonra uyanmak adetimizse ve bunun bir hadise olarak Allah'ın kudretiyle gerçekleştiğinden şüphemiz yoksa, ölmekten ve dirilmekten de öyle şüpheniz olmasın diyor. Bu iman ile kalpleri mamur olmuş olan insanlar, bu iman ile kalpleri imar edilmiş olan insanlar, etraflarını, çevrelerini ve diğer insanları ve kalplerini, hayatlarını imar etmezler de ne yaparlar? Bunca tahribat işte bunun yokluğundandır. Uyandığı zaman öleceğini hatırlamayan, ölümden sonra Rabbinin huzuruna dirilip o gün dahil olmak üzere yaptıklarından hesaba çekileceğini hatırına getirmeyen insanlardır diğerlerine zulmedenler. Bu millete koskoca milyonlarca, yüz milyonlarca İslam ümmetine küçük büyük kan kusturanlar, zulmedenler kimlerdir? Ahireti hatırlarına getiren biri var mı bu zalimler arasında? Ahireti hatırına getirmeyen bir insan zulüm yapmayacak da ne yapacak? Ama ahireti hatırlayan bir insan, Allah'ı zikreden bir insan daha gözlerini açar açmaz ölümümüzden sonra bizi dirilten ve ölümden sonra dönüşümüzün huzuruna gerçekleşeceği Allah'a hamdolsun. Hamd ettiğin bu Allah'ın senin için indirmiş olduğu hayat nizamına, şeriatına aykırı hareket etmek cesaretini kendinde bulabilir misin? Böyle bir yüreklilik gösterebilir misin? Bunu ayaktayken, otururken, yanın üzerine yatarken hatırlarsan, Allah'ı zikredersen böyle bir iş yapabilir misin? Daha bizler İslam'dan uzaklaşmanın bedelinin ne olduğunu, bize neye mal olduğunu daha keşfedebilmiş, farkına varabilmiş değiliz. Çok bedel ödüyoruz. Niçin? Çünkü imanı, imana uygun hayatı tanıyamayan insanlar, imansızlığın bu ümmete, bu millete, bu Müslümanlara neye mal olduğunu da bilemezler. Vatanı milleti kurtarmak aşkına insan öldürüyorlar ya. Öldürdükleri söylüyorlar. Nasıl oluyor bu iş, söyler misiniz bana? Vatan millet aşkına senin vatandaşın, senin milletin bırakalım dini motivlerle konuşmayı. Olan insan nasıl öldürülsün ya? Bunun neresi vatanseverlik? Ben bunu anlayamıyorum. Hem de aslında gerçek manada çoğunlukla vatanını, dinini, milletini seven aralarında Müslümanlar da var. Müslümanlara eziyet etmek de var. Ulan geri zekalılar, affedersiniz yani. Geçelim bu konuları da. Kısacası Müslüman namazını bitirdi. Günümüzde çoğu kimsenin yaptığı gibi Allah'la alakası kalmadı. Daha bir sonraki vakte kadar, eğer beş vakit namaz kılıyorsa, bir sonraki vakte kadar veya bir sonraki cumaya kadar veya bir sonraki bayrama kadar istediğim gibi yaşarım. Hayır, öyle bir şey yok. Müslümanın iki namaz arasındaki hayatı da namaz gibidir. Allah, namaz nedir? Allah'ı zikretmektir. Allah diyor ki, nasıl ki namazda ayaktayken Rabbini zikrediyorsan, rükûnda zikrediyorsan, secdende zikrediyorsan, namazın dışında da ayaktayken de beni zikredeceksin. Otururken de beni zikredeceksin. Yanın üzere yatarken de beni zikredeceksin. Beni hatırlayacaksın. Benim rızama aykırı, benim kabul etmediğim bir hareket, bir iş, hatta belki bir düşünceyi dahi hatırına getirmeyeceksin. Zikir budur. فَاِذَا اطْمَأَنَنْتُمْ. Savaş hali bitti. Huzura kavuştunuz. Emin oldunuz. O zaman فَاَقِيمُ الصَّلَاةِ. Namazı eksiksiz olarak tas tamam, normal, huzur ve sükun halinde, savaşın dışındaki hallerde, İslam'ın o insanlığa huzur veren toplumsal hayatı içerisinde namazı tam olarak, eksiksiz olarak dosdoğru kılınız. İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûte. Aman ya Rabbi. Çünkü şüphesiz namaz müminlere vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır. Vakitleri belli olarak farz kılınmıştır. Efendim beş vakit Kur'an-ı Kerim'de yok. Olmasın. Diyelim ki yok. Vakitleri belirlenmiş. Kim belirlenmiş? Eğer Kur'an-ı Kerim'de belirlenmemiş de Resulullah belirlemiştir. Yoksa haşa, Kur'an-ı Kerim yalan söylemiş olur. Haşa. Eğer biz bu namazların kaç tane olduğunu, kaç vakit olduğunu, ne zaman, nasıl, ne şekilde kılınacağını, hangi vakitlerde kılınacağını bilmiyorsak, peygamber bize öğretmemişse, gerek sözleriyle, gerek fiiliyatıyla ve gerek Kur'an'ı, getirdiği Kur'an'ıyla bizlere bunları öğretmemişse, o takdirde haşa, bu ayet-i kerime haşa sümme haşa, hakkı ifade etmiyor. Hakkı ifade ediyorsa, biz ümmet olarak ta baştan beri günümüze kadar namazların vakitlerini de biliyoruz ve onlara göre amel ediyoruz demektir. Yoksa bu ayet-i kerime havada kalır. وَلَا تَهِنُوا فِي بْتِغَاءِ الْقَوْمِ. Onları takip etmeniz gerektiği zamanlarda, peşine takılmanız gerektiği zamanlarda, arkalarından gitmeniz gerektiği zamanlarda, onları aramakta, takip etmekte de gevşeklik göstermeyin. Çünkü bazı hallerde düşmanı takip etmemek düşmanı yüreklendirir. Derler ki bunların kımıldayacak güçleri kalmadı, haydi geri dönelim. Nitekim Uhud'da Ebu Süfyan'ın hatırına böyle bir şey gelmişti. Haydi görelim de Muhammed'in ve arkadaşların işlerini nihai olarak bitirelim demişlerdi. Sonradan aldıkları habere göre, yok ya öyle değil. Müslümanlar öyle toparlandılar ki, siz değil, sizin gibi iki ordu daha gelse, yine onları perişan ederler haberlerini alınca, vazgeçtiler. Ve gerçekten Ali İmran suresinde görmüştük, hatırlayanlarınız vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Uhud savaşından döner dönmez, ertesi günü Cebrail aleyhisselam geliyor. Biz melekler zırhlarımızı çıkarmadık, silahlarımızı bırakmadık. Yoksa siz zırhlarınızı çıkardınız mı diyor. Peki nereye ya Cebrail diyor. Hamraül Esed gazvesini gösteriyor. Yaralılar yaralarıyla bir yaralı öbür kardeşine dayanarak savaşa çıktılar. Bu yalnız Kureyş'in değil Müslümanlara bir şekilde zaaf anlarını bekleyip üzerlerine bir şekilde hücum edip onları imha etmek isteyen herkesi yıldırdı. Herkesi yıldırdı. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara daima kendilerini güçlü ızhar etmelerini emrediyor. Öyle göstermelerini emrediyor. Zayıf ve korkak gözükerek Müslümanların onlara karşı ümit beslemelerini, onlara zarar vermek gibi bir taktik geliştirmelerine fırsat vermemelerini emrediyor. İn tekunu te'lemune fe innehum ye'lemune kema te'lemun. Eğer siz onlardan bir acı çektiyseniz, bir yara aldıysanız, onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekmişlerdir. Yani şehit verdiyseniz üzülmeyin diyor. Mal zayiatı vermişseniz üzülmeyin diyor. Onlar acılarıyla kalacaklar. Sizin ise ahirette mükafatınız vardır. Onların maktulleri cehennemdedir. Sizden öldürülenler cennettedir. Peygamber Efendimiz Uhud'da Ebu Süfyan sizden şu kadar kişi öldürüldü falan deyince Peygamber Efendimiz onlara demişti ki ashab-ı kirama Hazreti Ömer ve Ebu Bekir'e yanındakilere söyleyin ona sizden öldürülenler cehenneme gidecektir bizden öldürülenler ise cennete gidecektir. Bu kadar kişi öldü diye o ordunun maneviyatını kırmaz ki. Aksine yükseltir. Elhamdülillah ne kadar çok şehit verdik der. Ya Rabbi bizlere de şehadet nasip et diye dua eder geride kalanlar. Böyle. Üstelik işte ayet-i kerimenin bu durumu bu. وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ Ve siz onların ümit etmediklerini siz Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve siz Allah'tan onların ümit edemedikleri şeyleri ümit ediyorsunuz. Dolayısıyla siz daha üstünsünüz diyor. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah her şeyi bitendir, her şeyi bilendir. Hükmü ve hikmeti sonsuz olandır. Hükmünü sapasağlam, şeriatını sapasağlam, kaderini sonsuz hikmetlerle dolu olarak takdir buyurandır. Evet. Gelecek ders inşallah 105. ayet-i kerimeden başlıyoruz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.